Om Jnanati Nirandhasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshura Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. ये भक्ति भावना है, सब कुछ कृष्ण के लिए, मेरे लिए कुछ नहीं, आत्मसमर्पण भाव। गृहस्थ जीवन में कुटुंबों के लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए, परंतु यही भावना होनी चाहिए कि मेरा जीवन मेरा नहीं है, जीवन भी मेरा नहीं, मैं कृष्ण की संपत्ति हूं और सब कुछ जो मेरे पास है वास्तव में मेरे नहीं, सब कुछ कृष्ण की है और इसलिए सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। तो कर्म फल के अनुसार कुछ लोग धनी है, कुछ लोग दरिद्र है, दोनों भगवान की सेवा करनी चाहिए। जैसे भगवान ने वर्णन है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण कहीं ऋषियों के साथ मिथिला नागरी गए हैं और इस उस नागरी में दो महान भक्त थे, एक का नाम था बाहुलाश्व जो राजा था श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण का निमंत्रण किया, एक और परम भक्त वहां थे शुद्धदेव जो बहुत ही गरीब थे, दोनों कृष्ण के अति प्रिय थे क्योंकि दोनों शुद्ध भक्त थे। तो श्री कृष्ण इनकी अचिंत्य शक्ति से दो रूप धारण करके बाहुलाश्व राजा के राजमहल गए थे और एक ही समय वो शुद्धदेव की छोटी कुटिया गए थे, वो सब ऋषियों भी दो रूप धारण करके श्री कृष्ण के साथ गए। तो कौन है गरीब, कौन है धनी, वो भक्तों का विचार है, भक्तों का विचार है। तो कैसे हम पूरा प्राण समर्पण करके श्री कृष्ण की सेवा कर सकते हैं? तो सामान्यतः यही विचार है कि धन संपत्ति ही विघ्न है आध्यात्मिक जीवन में, परंतु यदि किसी के पास धन संपत्ति हो परंतु उससे आसक्ति नहीं और सब कुछ जो है इनके पास तो श्री कृष्ण की सेवा में अर्पण करते हैं, तो वो धन संपत्ति तो विघ्न नहीं होते श्री कृष्ण की सेवा। भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा, यदि थाके बहु धन तबे हाओ अकिंचन वैष्णव है करो उपकार। यदि आपके पास बहुत धन हो तो उससे आशा नहीं होना चाहिए, अकिंचन अकिंचन होना चाहिए, भक्ति में अकिंचन भाव होना चाहिए, अर्थात किंचन मतलब किंचित कुछ, अकिंचन इस भाव का अर्थ है कि कुछ मेरा नहीं है। तो कुछ मेरा नहीं तो आपके धन है न नहीं, लेकिन वो सब सब वैष्णव सेवा के लिए. तो ऐसी भावना होनी चाहिए. श्रील प्रभुपाद जब पहले अमेरिका गए थे तो उनके पास पैसा बहुत कम था, और बाद में श्री कृष्ण इनको बहुत बहुत धन दिए थे, परंतु दोनों स्थिति में श्रील प्रभुपाद की भक्ति भावना एक ही थी, और बहुत बहुत पैसा प्राप्त करके श्रील प्रभुपाद उससे मोहित नहीं थे. तो जितने भी पैसा मिले तो श्री कृष्ण की सेवा में आगे. तो ये जीवन आदर्श है. सामान्यतः लोग जो माया से मोहित है चाहते हैं मैं बड़ा बिल्डिंग में रहूंगा, मेरे पास बहुत पैसा हो गई, ये मेरे जीवन की लक्ष्य है. जो उदासीन है, जिस जो भी स्थिति में हो, धनी या गरीब, तो उनका मन स्थिर हो कि मेरे जीवन की लक्ष्य है श्री कृष्ण की सेवा. एक और बहुत प्रसिद्ध आदर्श उदाहरण है सुदामा, जो गरीबी में पूरा संतुष्ट ऐसे सोच रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण बहुत दयामय हो, तो मुझको एक पैसा भी नहीं देते हो, क्योंकि यदि मेरे पास पैसा था तो उससे मेरा मन विचलित हो जाता, मैं दम्भिक हो जाता. तो श्री कृष्ण मुझको दया करके पैसा नहीं देता, जिससे मैं इनकी भक्ति में स्थिर हो सकता हूं. तो बाद में श्री कृष्ण विशाल धन दिए है, और वो विशाल धन प्राप्त करके सुदामा क्या किया, तो वो सब कुछ श्री कृष्ण की सेवा में लगा. तो दोनों स्थिति में इनका मन पूरा कृष्ण भक्ति में धन मानता. तो यदि किसी के पास धन हो या नहीं हो, वो तो बाद में कैसे हम कृष्ण की सेवा करते, वो बात. तो यही आदर्श है कि भक्त नरेंद्र इतने सा समर्पित भाव से श्री कृष्ण की सेवा करते हैं. तो आप सब जो यहाँ है, जो ऐसी बात सुनने से कि नरेंद्र भक्त नरेंद्र नंबर वन दाता है टेम्पल फॉर वैदिक प्लैनेटेरियम, तो ये सब बात सुनने से आपको कंपटीशन करना चाहिए, नहीं मैं नंबर वन हूँ भक्त नरेंद्र. यदि आप और भी देंगे तो भक्त नरेंद्र ये भी सोचे नहीं नहीं नहीं मुझे और भी जानना चाहिए. तो इस प्रकार आप सब ज्यादा दान दान तो नहीं है, दान तो गरीबों को दान देना है, भगवान को हम जो भगवान के है हम देते हैं इनकी सेवा में. तो अच्छा हो कि भक्त नरेंद्र सबसे बड़ा दाता है, और आशा है कोई दूसरे इन इनसे और भी ज्यादा देंगे, फिर ऐसे कंपटीशन हो जाएगा और आप सब गरीब हो जाएंगे और भक्ति में धनी हो जाएंगे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम। Like to take a few questions. Kuch prashna hai? I have a question. As long as we are in the association of the devotees, we have planned morning getting up early. Yeah, getting up early. That's a good idea. But you have to take rest early. So you want to chant. So the question is, go home and take rest early. Home, I'm talking about home. I mean, it is not our home. Dubai is not our home. Material world is not our home. The question is, Maharaj, like, you know, as long as we are in our devotees associations, we are in more enthusiastic, like reading Bhagavatam books, chanting. We think we want to get up early, but as soon as we are out, we can't follow anything. Like, So don't go up, stay in. Yeah, that's a good answer, isn't it? Therefore, Srila Prabhupada wanted to make Vaishnav communities. You can also make, if you arrange, so that you all live next to each other, close to each other, then you can have mongolity in different buildings, and you can then neighbors can come and wake you up. You can plan it. You have so many devices. Can't you have some device to make your phone go off early in the morning? So they call each other later. Yeah. But you have to take rest early also. So it's already late if you want to get up early. So let's finish the questions. Any other questions? Quick last. Late, you don't think it's late. It's the way of life here is. Yeah. Going on and on and on. 9:30 is early for us. It's 10 now. Hare Krishna. I think everyone got the message. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.